درود به همه بچه های مصر و تونس، فلسطین و نواده های خضر و یونس. درود به غزه که طعم مرگ و مزه مزه کرده، شهری که درش هر لحظه بحث درده، شهری که تا چند دهه قبل نه آشوب بود نه زیر چنبره غرب، نه کسی کشته می شد با اسلحه گرم، نه کودکی سر در می آورد از دهه قبر. می خوام درود بگم همچون نوستایی که نفرین توش نیست اما مرگ بر اسرائیل. به دنیا درود بگم، به اینا درود نمیگم، نمیگم خوبن بی خود، به خودم دروغ نمیگم. من ایرانیم، به دنیا درود میفرستم، برای صلح و آزادی سرود مینوشتم. دارم میبینم این ظلم و میگی دروغ میگه چشمم، بگو بی دفاع کشتن و تو کدوم دین نوشته؟ کاشکی وجود داشت درک در تو یکم، میشد درود و به جای مرگ بر تو بگم. بگم درود به اون که میگه اسرائیلیست، ولی واسه جنگ هیچ اصراری نیست. باشه عمو، یه روزی شد این قتل عام قبول، اما تو دین شما همین رسما باب نبود. بس کن بیا با هم درود بفرستیم، به صلح، به یه تولد تو غروب فلسطین. درود به اونا که پر ایمانن، بگو با من. درود به اونا که توی این راهن، بگو با من. کوروش پادشاه خدای نیرومند. درود به مردمم که کم سختی ندیدن اما هنوزم پا بر جان و با بدبختی غریبن. درود به شهید و پرچمدار خاک ایران، درود به اونا که تو جنگ شدن خانه ویران. درود به فارس، ترکمن و لور و گرد و مازنی. درود به گیلک، بلوچ و قوم ترک آذری، که دارن جوونای که همچون فریاد آتشن، همون جوونا که امثال فرهاد آرشن. بدون خیلی شده که من از وطنم بخونم، امروز باید یه مظلوم و هم وطنم بدونم. درود به پیر مردی که فلسطینی است و هنوز میگه واسه آزادی تلسمی نیست. مردم غزه ای که طعم خون رو هر بار میچشن، و نامردای که اونا رو به رگبار میکشن. از وقتی که دیدم مادری روی غم دیده، فهمیدم دیگه انسانیت بوی گن میده. خلاصه باید داشته باشه درک هر انسانی، پس درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. این پیامو میدم من به هر قوم و دسته، باید آرامش برگرده به مردم غزه. باید روزی رو ببینم دور از آزار و کشتارن، اون روزی که همگی آزاد و خوشحالن. درود به اونا که با خودکار پرنگ، می نویسن از عشق دنیای برننگ. نه فکر تیرن و نه خونبار بمبن، و درد به یه آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که با خودکار پرنگ، می نویسن از عشق دنیای برننگ. نه فکر تیرن و نه خونبار بمبن، و درد به یه آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که پر ایمانن، بگو با من. نزشت نه دنیای برنگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بمبن، و درد به یه آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که با خودکار برنگ، بینیویسن نزشت نه دنیای برنگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بمبن، و درد به یه آرامش و دنبال صلحن.